شب چراغ و رهنمای جان من، جان جانم، جان من، جانان من. در غربت هست، دست و پای میزند در ظلمت است. من ز غمگینی تو لب بستم، نغمه ها را در دلم بشکستم. عشق را لایق شدن بی شرح شد، هر که مستغرب شوه در ذات عشق عشق کردد عشق کردد پیرش پیرش تو ندانی رمز این نقش و نگار تو ندانی رمز این نقش و نگار تو ندانی رمز این حق بدار این همه خلقی که در کسرت بابند می توانند جملگی عنقا شوند مرغ‌هایی که به خود بالندمی عاقبت از حلقش می رندمی مرغ حق بودن زنبار بیست پوشش از تو جذبه از سوی بیست تا نگیری خاطرت را تنگ تنگ